1903 en ik ben bezig een saus te maken. En je hoort dat het, ik heb het in een kommetje gedaan en ik ben het nu aan het mengen. En wat je hoort is dat de vork over de bodem van het kommetje gaat en dat het tegen, nou ja, ook tegen het kommetje aankomt en dat geeft dat hogere geluid. En je hoort ook het vocht dat een beetje klost.